دل می رود ز دستم، صاحب دلان خدا را دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا آشکارا. کشتی شکستگانیم ای باد شرطه، برخیز باشد که باز بینیم دیدار آشنا را. ای صاحب کرامت، شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بینوارا، آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است. با دوستان مروت، با دشمنان مدارا، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. گر جان عاشق دم زند، آتش در این عالم زند، وین عالم بی اصل را چون ذره ها بر هم زند. عالم همه دریا شود، دریا زیبت لا شود، آدم نماند و آدمی گر خویش با آدم زند.